mio, oh mio, oh mio. Sunnuntai-ilta on itse asiassa tähän aikaan vuodesta jo varsin valoisa, mikä on hauskaa ja piristävää. Ja olemme taas puhujainkulmain merkissä kerääntyneet puhumaan viikon teknologia-asioista. Mä voin suoraan ihan lähtökohtaisesti varoittaa, että meillä on aika vähän... Kato, mulla soi puhelin. Matlock. Matlock, kyllä. Aivan legendaa. Täytyy laittaa se, varattu. Jos jostain oli Matlockin DVD-boksi, niin ostasi heti. Niin minäkin, mutta niitä, mä oon jopa katsonut niitä vertaisverkossa, mutta niitä ei ole sielläkään. Mutta tota noin... Takaisin asiaan. Siis mä voin varoittaa, että saattaa olla, että mä oon jäänyt nyt uutisseurannassa hyvinkin paljon... No kylläpä se... Uusintana. Onko tuo Matlock? On. Tämä on kuin maikkarin kesä, uusintoja tulee koko ajan. Niin, sehän tuli ennen aina sunnuntaisin kanssa muuten. Niin. Vähän se on ajoissa. Mutta hei, Matlockin eduksi täytyy sanoa, että Matlock on lähes aina tullut Yleltä. Mutta siis, niin, mä voin varoittaa, että saattaa olla, että mulla on mennyt joku isokin uutinen ohi, koska mä niin kyllästyn... Jo ennen kuin aprillipäivä edes oli, niin mä kyllästyin siihen aprillipäivään niin totaalisesti, että mä en lukenut mitään mun RSS-fiidejä enkä mitään muitakaan, vaan mä oon ottanut vaan sellaisia uutisia, jotka mä oon kuullut jotain toista kautta ja tiedän varmasti, että ne ei ollut aprillipiloja, koska mä todellakaan huvita. Ja sen takia mun mielestä aprillin päivä on todella rasittava, koska se aiheuttaa tämmöistä. Tarua todesta. No kun ne jotkut... Pirskaleet on tehty niin silleen, että tämä voisi olla. Siis mähän mietin sitä koko, mä itse asiassa mietin koko aprillipäivän ajan, että olisiko mulla joku valtava ilmoitusasia Koski-Suomen tiimoilta, joka olisi totta, jonka mä voisin sinä päivänä ilmoittaa, niin ihmiset ei välttämättä ymmärtäisi, että se on totta, vaan luulisi, että se olisi aprillipila vaan, mutta... Ei se sitten onnistunut. Tämmönen, että podcast-kuuntelijoille niin tuntuu ihan kuin olisi hypännyt keskellä tuohon keskusteluun. Niin. No niin, se saattaa olla, kun mulle soittaa Matlock. Mutta tota noin, meillä on paneeli keskustelemassa näistä aiheista taas. Ja ensimmäisenä mainitaan taas Pörni. No niin, ei muuta kuin hyvää vappua. Minä juon Simaa. Vappua. Koska se vappu on? Eikö siihen ole vielä aika julmetusta? Siihen on vielä muutama kuukausi, ei ole muutama kuukausi kuin muutama viikko. Eikö siihen ole sen enempää? Eikö vappu aina niin kuin ihan keskikesällä? Toukokuussa Pörni ostaa uuden telkkarin. Okei. Elämme jännittäviä aikoja. Mutta luulen, että sä ostit jo. Ei, kun synttärilahjaksi. Okei. Ja mukana on myöskin Hannu Sääskilahti. Hyvää iltaa. Odotamme mikrofoneja, jotka on tilattu. Joo, ja mä oon... Mulla on synttärit tässä kuussa, niin mä olen ostanut itselleni imurin. Okei. Okay. Dysonin. Kyllä. Tosin saan sen vasta noin kuukauden päästä, mutta... HD. Kerro sitten, imeekö se? Joo, mä voin nauhoittaa niitä. Sitten kun se uusi mikrofonikin tulee, niin sitten voi nauhoittaa imuria. Voit niinku imuroida sillä puhujaa. Nyt meni ihan ohi. Kaikki puhuu päällekkäin. Erkka oli toinen päällekkäin puhujista. No hei kaikki. Erkka, joka on vähän aikaan täällä ollut. Ensin se oli sairaana ja sitten se oli reissussa ja sitten se oli niinku kaikenlaisia tämmöisiä niinku ihan tuulesta temmattuja tekosyitä. Kuvittelit sä, että kukaan edes uskoisi tommosia juttuja? No hei, onhan sentään aprillipäivä. Ei oo. Aprillia ei olekaan. No jee, pitäisiköhän lopettaa jo tähän. Lopetaan tähän näin. Aprillia ei lopetukaan. Alitetaan nopeasti rimaa ja pistetään sitten purkkia hei kotiin. Okay. No itse asiassa tämä on totaalinen riman alitus, mitä mä oon kuullut. Tämä on itse asiassa aprillipäivänä julkaistu, että toivottavasti tämä nyt ei ole aprillipila, mutta ei tätä ole ainakaan kukaan sanonut, että olisi aprillipila. Nimittäin tietokonelehti uutisoi, että naapurin VLAN-verkon käytöstä on nyt annettu sakkoa. Eli Suomen edistyksellinen ja tietoliikenneasioita ymmärtävä oikeuslaitos on päättänyt, että suojaamattoman langattoman verkkoyhteyden käyttö on sitten laitonta. Ja tästä on annettu lievästä luvattomasta käytöstä 8 päiväsakkoa Salossa. Siis niin kuin, sanokaa nyt jotain. Ihan käsittämätön. Olemme pöyristyneet. Siis kuppujan kulma paheksuu. Ja sitten kun tässä on vielä kyse siitä, että tämä tuomittu mies sanoi, että se ei edes ollut tajunnut, että se käytti sitä naapurin langatonta verkkoa. Siis kuvitellaanpa nyt, että jos se oikeasti on tolleen noin, niin jos sulla on laite, joka automaattisesti aina yhdistää johonkin vapaaseen verkkoon, niin jos sä kerran laitat, se yhdistää siihen, niin sen jälkeen se aina yhdistää siihen. Niinpä. Siis miten jos naapuri ostaa modemin, eikä tee siihen asetuksia, ja sä ostat itse samanlaisen. Ja sit sä vahingossa asennat sen naapurin, ja sit Suoma menee rikki, ja se on vuoden rikki, ja sä aina käytät sitä naapurin verkkoa. Joudut siis maksaa sille. Mulla on iPod Touch, joka tekee näin, sulla on iPhone, joka tekee niin. Onko, mites te... Kyppäilee aina. Niin. Taitaa se kysyä, mutta mä en koskaan lue niitä pop-up-bokseja. Niin. Dialogeja, niin mä vaan painan aina onko. Mites Pörnillä, mites sinun VLAN elämäsi? Mulla on itsellä näitä tukiasemia sen verran, että täällä on se vahvin kuitenkin, mikä se napsi. Ja kyllä mulla se tosiaan sitä kyselee ja on asettanut. Tiedän, että on muutamia semmoisia naapureiden verkkoja, jotka ovat suojaamattomia, mutta nyt on pakko sanoa, että minä en ole koskaan niitä käyttänyt, jos niistä kerran tulee saa. Siis Helsinki on... Mulla hyppää aina naapureiden semmoinen. Siis Helsinki on äärimmäisen viihdyttävä VLAN-kaupunki, koska mä en ollut missään Helsingissä, jossa mä en olisi saanut tarvittaessa verkkoyhteyttä ilmatteeksi, vaikka jos mä oon tarvinnut niin kuin VLANin yli. Aina jos istuu jossain ravintolassakin, niin siinä on, kun siinä ympärillä on paljon taloja ja yrityksiä ja muita, ja jotkut ei sitten tajua niitä lukita millään tavalla, niin aina mä oon päässyt nettiin silloin, kun mä haluan. Näin tuossa semmoisen jutun netissä, voitteko kuvitella? Oi! Siinä oli, joo, siinä selitettiin, kuinka voidaan tehdä omasta tukiasemasta sellainen, että joku toinen luvatta surffailee siinä, niin kaikki kuvat kääntyy ylös alas. Kutsutaan sumeiksi. Se oli musta hauskaa. Se on mahtavaa. Mutta onko tässä siis ollut siis keissinä, että tämä toinen on huomannut sen ja oikeasti niin kuin haastanut oikeuteen naapurinsa? Siis no, ilmeisesti. Tässä on itse uutissa, että tätä osuutta mun mielestä saa näkään mainita. Suomi on osa laajempaa juttua, jossa miestä epäiltiin tietomurrosta entisen työnantajansa sähköpostipalvelimelle. Syytä tietomurrosta hylättiin käräjäoikeudessa. Oikeus katsoi, ettei miehen voitu osoittaa murtautuneen yrityksen palvelimelle, koska avoimen VLAN-verkon kautta yritykseen on tullut yhteyksiä muiltakin käyttäjiltä. Okei. Ja sitten kun ei saatu siitä kiinni, niin ajateltiin, että napataan tästä jostain. Ne on nähnyt, että sen kannettava automaattisesti kirjautuu tämmöiseen verkkoon, mitä ei ole oikeasti sillä vaan se on naapuri. Joo, sakot jäi tuomitun pienten tulojen vuoksi 48 euroa, mutta siis ennakkotapauksena tämä on todella pöyristyttävä. Kun siis se on, kun tätä tosiaan tapahtuu ihan tajuamatta aivan jatkuvasti. Ja sitten kun tosiaan, niin kuin itse asiassa tässä on, mies on puolustautunut sillä, että tukiaseman omistaja ei edes huomaa, vaikka joku käyttää hänen VLAN-yhteyttään, eikä siitä aiheudu omistajalle vahinkoa. Syytetty myös muistutti, että on ihmisiä, jotka jättävät tarkoituksellisesti VLAN-yhteydet suojaamatta auttaakseen muita pääsemään internettiin. Siis... Niin, eli tässä oli siis se kyse, että kun sitä epäiltiin tästä murrosta, niin siinä huomattiin yhteydessä, että... IP-osoite on tämän naapurin IP-osoite ja sitten ollaan huomattu, aivan joo, okei. Eli siis... se epäilti, että hän on tehnyt rikoksen käyttämällä naapurin verkkoa. Nyt kun todettiin, että ei riitä siihen millään tavalla todisteet, että hän olisi suorittanut rikosta, mutta edelleen jäi tämä, että hän on käyttänyt kuitenkin naapurin verkkoa. Kyllä tässä taas olisi mielenkiintoista tietää, minkäköhän ikäinen tuomari on, että niin aistinko äänessäsi ikäsyrjintää? No siis sanotaan että ehkä voi ollakin näin. Siis tosiasia ikävä kyllä on, että vanhemmat ihmiset ei aina ymmärrä näitä, ja sitten siellä on ollut taas joku syyttäjä, joka on tehnyt jonkun internet on sarja putkia tyyppisen vertauksen, ja sitten tuomari on ollut, että aijaa, tässä on tämmöisessä, no kyllähän tämä sitten on sama kuin ne olisi murtautunut taloon, tappanut asukkaat ja vienyt rahat, josta saa myös 48 euroa sakkoa. Mun mielestä tämä jotenkin kuulostaisi ihan fiksulta, jos se olisi ollut suojattu verkko ja sitten sitä olisi joltain lähdetty niinku forcella siihen sisälle ohjelmalla. Ja myöskin siinä tapauksessa, jos nyt oikeasti olisi tehty rikos käyttämällä tämän toisen. Niin mutta jos sitä oli ihan niinku surfattu netissä, vai että jos mä nyt tästä ostan tuommoisen uuden VLAN radion ja mä pidän sen mun makuuhuoneeseen ja mä huomaan, että siinä yhteys sitten vaikka pätkisikin tähän mun omaa VLANi, joka on tuolla olohuoneessa. Ja jos mä siitä sitten laitan sen hakemaan niitä vapaita eikö niidenkin laitteiden sitten pitäisi olla laittomia, jotka sitten hakee niitä? No, melkeinpä sitten täytyisi mennä siihen. Ja siis tämä tosiaan, mun mielestä se on ihan automaattisesti pitäisikin olla selvää, että jos on salasanalla suojattu yhteys, niin sen hakkerointi onkin laitonta. Kyllä. Mutta jos se on jätetty avoimeksi, niin se on sitten sama kuin jos sä otat vaikka kaupassa, jos on maistiaisia, niin sä syyllistyt varkauteen siitä, että sä otat sen maistiaisen. Niin jos esimerkiksi on joku sanomassa, että saa ottaa. Niin. Sanotaanko näin, että kuitenkin tämmöisen asian nyt valvominen on niin äärettömän vaikeaa, että tämä tulee ilmi ainoastaan, jos tutkitaan jotain aihepiiriin liittyvää muutenkin. Niin. Että tämä on vähän niin kuin handsfree-kieltä. Tämä on vähän niin kuin handsfree-kieltä. Eikä ole. Eli kyllä välittäkö, se on olemassa se näin, mutta antaa. Ei, mutta kyllä kelaa nyt, jos joku... Tässä on kyllä sama juttu, siis nimenomaan tästä on ollut kyse, että sitä on epäilty rikoksesta ja se on siinä yhteydessä tullut ilmi se, että pitänyt rangaista, että hän on käyttänyt laittomasti sen toisen yhteyttä, niin se nyt on taas ihan toinen seikka. Miettikää nyt tulevaisuudessa, kun joku rupeaa proksiansa katsomaan, että mitä siellä boksissa tapahtuu, niin se haastaa koko naapuruskunnan oikeuteen. Mm. No, siinä voi alkaa ottaa tiliä, jos alkaa siitä tekemään. Mutta siis boksia keräävä tietoja. Itse asiassa tämähän on samaa sarjaa just näiden äliömäisten digitaalilakien sarjaa, mitä Suomessa on tehty jo pitemmän aikaa, että meillä on niin kuin Ei saa CD- tai DVD-levyjen kopiosuojausta murtaa edes omaan käyttöön. No sitä siinä sitten valvotaan tosi tehokkaasti. Sitten on nämä lapsiporno-suodatusjutut ja sitten on siis... Käsistä. Siis nämä on täysin järjettömiä lakeja, jotka osoittaa vaan sen, että nämä lainsäätäjät ja oikeusoppineet ei yksinkertaisesti ole pysynyt perässä. Ja tämmöistähän se on joka puolella maailmaa. Että siinä mielessä olisi ehkä naivia olettaa, että Suomi olisi yhtään sen edistyneempi kuin muutkaan, mutta toisaalta Suomeahan on kovasti kaupattu niin kuin tietotekniikan eturintamamaana. Onko siinä ollut mitään tiettyä aikarajaa, että kuinka kauan, tai kerrottu, että kuinka kauan hän on sitä käyttänyt, että onko tällä ihmisellä sitten ollut vaikka omalla ajakaista ennen, ja hän olisi lopettanut sen, että se saisi jotain hyötyä siitä itse? Ei, mä veikkaan, että tämä on edelleenkin vaan siitä, että koska sitä epäiltiin siitä murrosta, ja sinne on jäänyt se IP-osoite, ja sitä kautta se on tullut selville. Mä oon aivan varma, että se on siitäkin. Ja sitten on haluttu vaihtajan tai joku huomioon. Veikkaan näin. Okei, eiköhän siinä ole tarpeeksi noin... Mutta tsemppiä vaan sillekin tyypille, joka joutuu maksamaan, ikävä juttu. Mutta muistakaa suojata omat verkkonne ja tarkkailkaa, mihin verkkoon kirjaudutte jatkossa. Niin, mutta se on justiin se siinä, että mun mielestä ei niin kun tuomioistuimella ole mitään aihetta tulla sanomaan mulle, että sä et saa muuten pitää avointa VLAN-verkkoa, vaikka sä kuinka haluaisit jakaa sun internettiä. Ne ei ole sitä sanomassakaan. Niin, häh? No mutta käytännössähän se tarkoittaa sitä, että jos se on laitonta mennä ilman erillistä lupaa, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, koska sitten mun täytyisi olla siinä lähistöllä antamassa lupaa. Eihän se ole laitonta pitää polkupyörää ilman, että se olisi lukossa tuolla ulkona, mutta se on laitonta ottaa se. No niin, no, okei, okay, joo. Se ei laitonta pitää sitä, mutta se on tyhmää pitää sitä. Mm. Eikö tämä ole tämmöinen Kalervo Kummola argumentti näin? Siinä ne törröttää. Äkkiä. Toinen Suomeen liittyvä uutinen on se, että kännykkäpuhelut kallistuu. Ja siis hetkinen, liikenne- ja viestintäministeriön hintaselvityksen mukaan matkaviestinnän hinnat nousi edellisvuodesta 5,3%. Ja mun mielestä, mitä mä ymmärsin tästä, kun tässä puhutaan lähinnä niin kuin yksittäispuhelujen hinnoista ja niin kuin minuuttihinnoista, mutta kun ihmisillähän nykyään tahtoo olla nämä puhelupaketit aika pitkälti, en mä ainakaan tunne ketään, joka maksaisi minuuttitaksaa. Minä maksan. Okei, mä tunnen yhden, joka maksaa minuuttitaksaa. On mullakin yksi semmoinen liittymä. Okei, mä tunnen kaksi, jolla... Mitäs Pörni, maksat säkin minuuttitaksaa? Mulla on firman liittymä. Toinen liittymä, joka ei ole, niin siitä maksetaan taas minuuttitaksaa. Ja firmaskin maksaa varmaan minuuttitaksaa. Kyllä joo, ei ole mitään paketteja. No joo. Tiedätkö tällä hetkellä, paljonko mulla on puhelinlaskut? Mulla menee automaattilaskutuksia. Mä ehkä vähän nyt huono kuluttaja nyt tässä. No joo, mutta siis tää oli yllättävää, okei. Eli ihmiset maksaa yksittäisen, tai siis minuuttitaksaa niin kuin yksittäispuhelun. Mä yhdessä vaiheessa, niin mulle tuli halvemmaksi maksaa minuuttitaksaa kuin sitä. Mä kans veikkaan. Ne on semmoiset, jotka oikeasti puhuu oikein paljon ja on nuoria, niin ne varmasti käyttää tämmöisiä paketteja. Siis mutta... mullahan toi tulisi puhelinlasku... Pienenisi varmaan 20, jos mä olis, mulla ei olisi pakettia, mutta mä maksan sen 20 mielelläni siitä tiedosta, että mä tiedän aina, että minkä suuruinen se mun puhelinlasku on. Onkohan semmoista liittymää, niin kuin semmoinen, jos ei ole kavereita, niin sitten voi ostaa semmoisen palvelun, että joku soittelee sulle aina pari kertaa päivässä, niin sitten sun ympärillä olevat luulee, että sulla on kavereita. Miksi ne nuoret soittaisi? Eikö vanhukset luulisi soittavan paljon enempi? Häh? En mä tiedä. Koska niillä on aika. Mun mummu ainakin soittaa aina sunnuntaisin, kun on eurosunnuntaita. Aa. No mut nuoret, nämä niinku kännykkänuorethan on perinteisesti näitä, jotka luuhaa ostareilla ja puhuu toisilleen kännykällä päivät pitkät. Esimerkiksi mun äitini ja Varni käyttää Skypeä keskenään. Oho. Ja mä veikkaan, että se voi olla yksi syy myös, minkä takia puhutaan näistä, että aletaan nostamaan hintoja, on se, että sieltä on Skypet ja muut tulossa, mitkä pörrää loistavasti sillä, missä on 3G. Niin no paljonko niin VoIP-puhelua ylipäätään käydä? Mä luulen, että se ei ole oikeasti en, se. En mä usko, että se vielä on, mutta kyllä mä veikkaan, että tulevaisuudessa tulee olemaan. Niin. Ihan varmasti. Viestintäministeri Suvi Lindén aikoo asettaa työryhmän seuraamaan viestintäpalvelujen vähittäishintoja. No se on hyvä. Se ei maksa mitään, kun laittaa noita työryhmiä. Ei. Se on... mutta katsokaa puhelinlaskuja ja kilpailuttakaa aina. Mutta siis sun ei tarvitse, Erkka, vastata, jos haluat pitää nämä tämmöiset asiat yksityisinä. Mutta eikö sulla ollut joku, toi sun N95 ollut nimenomaan joku pakettipuhelin? On, mutta siinä ei ole puheaika. Aha, että sä maksat vaan. No kun siinä, ne oli niin hölmöinen, mitä oli siinä tarjolla. Että ajattelin katsoa, että mitä menee minuuttitaksella ja sitten otan puhepaketin päälle, jos tulee tarvis. Mutta... Just. En tiedä, paljonko nyt nykyisin edes tulee puhuttua. Mutta... Erkallahan on myöskin N810 internet-tabletti. Minulla on niitä 3. 3? 3. Oho. No ei, mulla on 3 niitä. Aprillia. Mediakritiikkiä ja nyt kaikkea, mitä podcastissa sanotaan, niin kannattaa uskoa. Miksi? Eikö tämä totta? Hei muuten, saanko mä vaihtaa puheenaihetta? Kun me viimeksi uutisoitiin vähän mun mielestä nyt niin kuin osittain harhaanjohtavasti. Aha, no mitäs me tehtiin viimeksi? Meillä oli viimeksi jotakin, mistä minun piti oikeastaan. Mutta no siinä mä voin nyt oikeastaan tässä yhden jutun, mitä mä kuulin kaverilta heti perästä, kato. No. Se hakserointijuttu, kun oli tuohon Safarin päästy heti sisälle. Joo. Niin nyt voin olla ihan väärässä, mulla ei ole tähän nyt antaa nettiosoitetta, mutta olen käsittänyt näin, että palkinto oli, että siinä oli tietty aika ennakkoon kerrottu, että näihin koneisiin voit murtautua. Ja ne, jotka pystyy murtautumaan, niin saa palkinnoksi sen kyseisen koneen. Just. Jotenka totta kai kaikki halusi siihen Applen uuteen MacBook Airiin. Oli jo 20 tonnia jaossa. Oliko siinä rahakin? Oli siinä rahakin. Ekana päivänä 20 tonnia, toisena päivänä 10 tonnia, kolmantena päivänä. Se aina puolittui näin päivittäin. Joo, siis se miten se meni, niin ekana päivänä, kun sääntö oli se, että täytyi niin kuin etäyhteydellä ilman tota noin mitään sen kummempia päästä sisään niin kuin ihan käyttöjärjestelmän heikkouksista, vaan niin yksikään ei tullut hakkeroitua sinä päivänä. Tokana päivänä sai tota noin laittaa sen koneen menemään mille tahansa nettisivulle. Ja silloin tosiaan Safarin joku tietoturva-aukko salli sen, että se hakkeroitu tosiaan ihan parissa minuutissa. Kolmantena päivänä sai sitten käyttää kolmannen osapuolen softaa. Ja kolmantena päivänä Vista kaatui. Ja ainoa, jota ei saatu hakkeroitua minkään näiden kanssa, edes raha- ja tietokonepalkinnoilla, niin oli Ubuntu. Sitä ei saatu. Siihen ei päästy sisälle, ei sitten millään. Olen aivan sanaton. Se. Mä luulin, että tämä... Se siitä korjauksesta. Korjataan. Kaverini on ihan selvästi Mac-faneja, jotka haluavat uskoa jotain tuommoisia Mac-uutisia. Olen hyvin pahoillani kaikilta. Mä luulin, että oli kaatunut tämä Skype, kun kukaan ei sano mitään. Mitä asiaa sulla oli N810, vai oliko se vaan semmoinen huomautus? Ei, se seuraava uutinen asiasta. Se oli Aasin silta, mutta Hannu tuhosi sen, mutta ei se mitään. N810 seuraava versio nimittäin on tulossa Vimax-yhteys. Se tulee olemaan ensimmäinen kuluttajille myytävä Vimax-laite. Eikö, siis niin avaapas tota. Niin tuommoisten modemien lisäksi. Joo. Niin, siis tämmöinen. Imaksihan on lapsi, kuten lapset tiedämme, se on 4G:tä. Niin, paitsi että 4G on sitten taas joku eri asia. Ei se ollutkaan 4G. Oliko se niinku, sitä joskus keskusteltiin tästä, että sitä oltiin niinku ymppäämässä siihen 4G-hypäytyksen alle, mutta se oli kuitenkin vähän erilainen. Niin, missä nopeuksissa toi Vimaxi sitten liikkuu? Siis Vimaxilla mun käsittääkseni päästään niin kuin ihan laajakaista nopeuksiin. No niin kuin kaikilla muullakin. Mutta siis, tämä tulee myyntiin Jenkeissä ja Sprint on niiden palveluntarjoaja, joka rupeaa tarjoamaan Vimax-yhteyksiä tämän kanssa, niin ne sanoo, että 2-4 megasekunnissa tulee olemaan se. 2-4. Okei, kato, Ruotsissahan niillä on osittain Telialla 7,2 megaa, se mikä Elisalla Suomessa on 2 megaa, niin kuin alas tuleva nopeus. Ja sitten ne lupailevat, että tämän vuoden aikana se on 14 megaa, 14,4. Just. Siis mehän tehtiin se silloin se... Silloin ne teoreettiset maksimit on kyllä huomattavasti isompia. Että no ainahan ne teoreettiset on isompia. Siis Suomessahan on aika hyvä Vimax-peitto jo nyt, että mä en ymmärrä, minkä takia Suomessa näitä ei myydä ja tehdä, koska mä muistan, mehän tehtiin silloin se, kun oli, mä oon varmaan puhunutkin tässä joskus aikaisemmin, mutta mainitaan nyt, että siis silloin, kun oli Maailma kylässä -festari, niin silloinhan se tehtiin niin kuin suoraan nettiradiota Vimaxin yli, ja mä näin sen kartan, ja se niin kuin katto melkein koko Suomen, se Vimax peittoalue, että mä en tiedä, minkä takia sitä Suomessa ei ole tarjottu ollenkaan. Siis, että meillä on Suomessa joku 2-4 meganen yhteys melkein koko Suomessa. Joo, 2 megaa oli ainakin meillä silloin käytössä. Ja se olisi melkein koko Suomessa. Ja nyt me sitten kehitetään jotain 3G-verkkoa jonnekin. Niin, siis se mikä mua hämmentää on se, että miksi sitä ei niin kuin kuluttajille tarjota tätä Vimaxia Suomessa, mutta... Se olisi varmaan liian halpa ratkaisu. Siinä on ilmeisesti sille... No. Sitähän on tämmöistä ihan suoraan tämmöistä niin kuin hatusta puhumista, koska minä en tunne asiaa yhtään, mutta siis sen verran, mitä on Vimax-laitteihin törmännyt, niin siis semmoisella niin kuin syrjäseudulla, missä niin kuin millään muulla tavalla ei saa fiksusti yhteyksiä. Mutta miksi vaan siellä? No en mä tiedä, ei ole, siis kun tämä ei ole semmoisia kannettavia päätelaitteita, ei ole. Et niin, mutta miksi niitä ei kaupata? Eikö semmoisia antenniviritelmiä? No nythän niitä tulee. No mutta kun toi N810kin, toi Vimax-versio menee vain jenkkimarkkinoille. Kyllä, sehän tuo saat. Täällä löydän netistä Haminetti. Haminanetti olisiko? Haminassa tämä näyttäisi olevan. Okei. Okay. Tämä on Vimax. Wikipediahan sanoo, että Suomessa on tällä hetkellä noin 15 operaattia, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa Vimax-verkkoa käyttöön. Maantieteellisesti nämä verkot sijoittuvat joka puolelle Suomea, saaristosta, pohjoisimpaan Lappiin. Pääosin verkkoja on näin alkuvaiheessa rakennettu haja-asutusalueille, joilla ei ole olemassa verkkoinfrastruktuuria. Joitakin Vimax-verkkoja löytyy kuitenkin jo myös kaupungeista, kuten esimerkiksi Turusta vuonna 2005 käyttöön otettu verkko. Onko siinä siikata sille, että niin kun, siis se peitto on laaja, mutta siis, sä et sillä yhdellä ja samalla sopparilla laitteella, sä et niin kun, saa vaan yhden koneen vissiin, täällä lukee ne, niin, että... Niin, joo, mutta sä et niin kun, tavallaan se, siis se, kun on tämmöisten pienempien puhelinyhtiöiden näin, että sä et niin kun, saa sitä toisella puolen, et pysty Suomeen käyttämään sitä samaa laitetta tai samaa yhteyttä. Ah, se on muuten hyvin mahdollista. No, kyllä meillä ainakin, meillä oli siis Digitan kautta ja Soneran soppareilla tehtiin silloin. No Soneralla on varmaan isommat joo. Silloin, te silloin, olette tota, yleet, teillä on kaikkea. Meillä on kaikki. Siis mä käännen nyt sanomaan tosiaan, että millä sopimuksella ja mitä kautta ja mikä se systeemi oli, koska mä en tiedä, mä vaan muistan, että mä näin silloin sen kartan ja mä katsoin niin kuin haavia auki, että ai, meillä olisi tommonenkin, mutta ei sitten saada. Mutta joo, se... Onhan tämä nyt jos vertaan tuohon Saunalahden toimivaan 3G-mokkulon ratkaisuun tai tikkujuttuun, niin maksiminopeus 2 megaa kautta 512 kilobittiä sekunnissa, kiinteä käyttömaksu 55 euroa kuukaudessa. Se on melkein tuplahintainen kuitenkin. Se on, joo. Aika hyvä hinta meinaa 2 megaisesta yhteydestä. Oh. No, ehkä se johtuu sitten siitä. Näin sekin tuli selvitettyä. Puhujainkulma tutkii. Jos olisi Vimaaksi, niin näkisiköhän sille lapsiporno. En tiedä, mutta tässä on tosi hauska tämmöinen, että kun näitä kytkyjä, että ketkä saa avauksen. Eli avaus on 49 euroa. Se nyt pilasit aasinsillä, nyt mä annan tähän perveeksi. Se oli toinen aasinsillan tappo. Liittymismaksu Haminan Energia Oyn sähkö, maakaasu tai kaukolämpö asiakkaille 0 euroa. Just. Siis no niin. Se, kun sä sanoit Erkka, että tämä on niinku 4G, niin mun käsittääkseni tämä ei ole niinkään 4G, kun tämä on VLAN 2.0. Tämä Vimax ainakin semmoisena sitä jossain vaiheessa markkinoitiin, mutta en mä sitten tiedä, onko sekin muuttunut jossain vaiheessa. Mutta siis mä oon ymmärtänyt, että tämä on niinku enemmän johdatusta VLANista kuin sitten näistä mobiilisysteemeistä sen kummemmin. Mutta siis Erkka, kerropas nyt sitä lapsipornosta, kun sinä siitä... Mikä se kysymys oli? Niin, että jos olisi Vimaaksi, niin näkeekö sille lapsipornoa? Koska Teliasonera ottaa lapsipornosuotimen käyttöön, mutta vapaaehtoisena. Joo. Helsingin Sanomat uutisioi. Helsingin Sanomat uutisioi. Siis Teliasonera aikoo ottaa nämä lapsipornosuodattimet, mutta Teliasoneran tietoturvapäällikkö Arttu Lehmuskallio sanoo, että laki ei velvoita estolistan käyttöön, joten asiakkaiden pakottaminen olisi meiltä kannanotto. Ja se sanoo, että kyseessä on iso yhteiskunnallinen asia, josta päättäminen ei kuulu nettiyhteyksiä kauppaavalle yritykselle. Mielestäni se on oikein ryhdikkäästi sanottu, oli sitten mitä mieltä tahansa näistä lapsipornosuotimista, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on erittäin terve asenne ylipäänsä tähän, että mikä on palveluntarjoajan rooli. Kyllä. Tämä näkee näitä syvä hiljaisuusjaksoja taas noin. No mä näistä se googlettelin ihan muita juttuja. Ai, joo. Very professional. Joo, tässä Suviko on ollut reissussa koko viikonlopun ja ymmärrettävästi jäi tästä pippaloista pois, mutta kyllä sen heti huomaa. Yhtään ei ole syviä hiljaisuuksia silloin, kun Suviko on paikalla. Nyt varmaan olisi. Ilmeisesti ollaan vähän heikossa hapessa. Mutta siis... Tämä suodatin on oletusarvoisesti päällä. Se täytyy erikseen käydä laittamassa pois päältä. joten joo, no nyt löysin tämä, että mitä Velho oli kanssa ottanut tähän kantaa jollakin tavalla, niin siinä olivat, että eivät lähettä vähän vapaaehtoiskelkaan, koska se vaatisi teknisiä muutoksia. Niin siis Velhohan on ottanut tuon suodatuslistan käyttöön ihan ilman mitään tiedotustakaan. Mm. Joo, hän huomauttaa, että siis Velhon internetpalveluista vastaava johtaja sanoo tämän uutisen mukaan, että suodatuksesta nostettiin kohua tietoisesti ja tilanne on nyt rauhoittunut. No totta kai se on tietoisesti. Ja totta kai se on. Joo, tajuu kankalla vaan porukka huusi jossakin siinä. Niin, mutta tosiaan se on sitten, mä mietin tota, että okei, nyt ne on tehnyt sen, että se on oletuksena suodatus on päällä, niin sitten jos sen käy laittamassa erikseen pois päältä, niin saako siitä heti jonkun leiman, että jaha, täällä on näitä lapsipornoa kaipaavia. Totta kai. Ja joku muuten täällä Tiesonero toimittaa sitten tämmöisiä kontekstisidonnaisia mainoksia. Täällä muuten joku täällä keskusteluissa sanoi, että suodatuksen poissaamiseksi täytyy soittaa Soneran asiakaspalvelu, joka sopivasti muuttui maksulliseksi. Lapsipornosta joutuu maksamaan, mutta väärään paikkaan. Niin. Kyllä. Jostain se raha kyllä, pitää lepiä. Mutta siis mä mietin sitä, että pitäisikö nyt joku semmoinen, niin kuin, pitäisikö esimerkiksi Seffin tehdä joku tämmöinen liikekannallepano, että niin kuin kaikki Teliasoneron asiakkaat nyt kaikki laittaa sen suodatuksen pois päältä, niin, ne voi, niin asian on otettu kantaa ilman, että tulee leimaa otsaan siitä, että on lapsipornisti. Niin, mutta toisaalta sitten Sonera tekisi hyvät tiennit. Niin sekin on kyllä. Siis mä en, toi oli tosiaan vaan kommentti tuolla. Mä en tiedä, pystyykö sen jonkun nettipalvelusysteemien kautta kyllä, tehdä. Siellä on semmoinen iso nappi, että haluan katsoa lapsipornoa. Niin. Sonera varaa oikeuden toimittaa IP-osoitteesi keskusrikospoliisille. Joo, no mutta siis sanotaan, että mun mielestä toi, mitä toi sanoi, tämä joku palvelupäällikkö sanoi siitä, että heidän tehtävänsä ei ole päättää näistä asioista, niin siitä annan heille täydet pisteet, että se on hyvin sanottu. Näin, jotta kaikki ne digiarkeologit, jotka kuuntelevat tätäkin lähetystä sitten irtonaisena tästä vellovasta keskustelusta, niin jättäkää me tänne disclaimerina, että puhujan kulma ei kannata lapsipornoa, vaan keskustelussa on kysymys tästä estolistasta, jonka vuoksi niin myös hyvin monet lailliset sivut jäävät tämmöisten estojen taakse. Eli Suomen poliisi blokkaa tällä listalla sivustoja, joilla ei ole mitään tekemistä. Digiarkeologeille sanottakoon, että kuunnelkaa 20 edellistä puhujain kulmaa, niin asia käy varmaan hyvin ilmi. Ja kuunnelkaa niitä lähetyksiä silloin, kun ne tulee, älkää kaivako. Niin. Tikulla silmään sitä, joka vanhoja muisteleeksi näin on. Kyllä. Hannun tikkujutulla silmään. Hei, nyt mä otan aasinsillan tuosta, muistellaan vanhoja. Niin. Okay. Yritän olla pilaamatta sitä itse. Tai sekin täytyy onnistua. Muista, että aasinsilta täytyy olla sitten semmoinen niin kuin hyvin spontaani teko, jota ei erikseen. Okay. Kelläs kaikilla on leipäkone kotona? Ei. Siin se meni. Vanhemmilla tai jollakin. En ole edes koskaan nähnyt semmoista. Oli vanhempien luona viikonloppuna ja otimme leipäkoneen käyttöön varmaan 12 vuoden tauon jälkeen. Ja sitten oli pakko tietenkin vähän googlata ja katsoa dataa, niin te ette nyt siis ilmeisesti edes tiedä, mistä on kyse. mutta miettikää, että 1990-luvun alussa joka kymmenessä kotitaloudessa oli leipäkone. Tämä on Museoviraston nettisivuilta. Joo, mä muistan kyllä, että niistä oli silloin paljon puhetta ja monilla ihmisillä oli niitä, mutta meillä ei koskaan ole ollut. Joka kymmenessä. Joo, eli olisiko ollut silleen, että aluksi oli tuossa 1980-luvun puolivälissä niin hyvin nyrpeä vastaanotto, mutta sitten syksyllä 89 ja siitä pari vuotta eteenpäin niin oli myyty niin kova, että ne olisiko ollut vuonna 89 just niin taisi loppua kaupoista jouluksi. Oho, se on siis tätä samaa aikaa kuin kananmunan keittimet sekä jäätelökoneet olivat suosittuja varmaan. Tiedätkö, mihin senkin rahaa olisi voinut silloin käyttää? Vimax-verkkoja. Ei, Olisi kannattanut ostaa domaineja ihan sikana. Nyt jo luin just tuossa, niin äijä oli ostanut 1994 vuonna niin pizza.comiin, ja nyt oli myynyt sen 1,7 miljoonalla taalalla. Se on itse asiassa aika paljon, tai siis aika vähän semmoisesta, koska niitä on ollut, muistan, että se loans.com oli, se myi siis jollain aivan järjettömällä summalla sen. Eli jos niin joku sattuu kuuntelemaan tätä lähetystä niin kuin menneisyydestä, niin ostakaa nyt niitä domaineja, ostaa. Mutta mitäköhän ne domainit maksoi siihen aikaan? Oliko pointtisi siis, Hannu, että leipäkoneet oli yleisiä, mutta sitten kun tuli laajakaistayhteydet, niin ne kävi tarpeettomiksi. Ja sen takia Google siirtää Google Appsejä toimimaan myös ilman internetyhteyttä. Joo, kyllä. No niin, hieno aasinsilta. Bravo. Eli siis Google tekee muutoksia Google Appseihin, eli no, aluksi Google Docsiin, eli kirjoitusohjelmaan, ja myöhemmin sitten Spreadsheetiin, eli taulukolaskentaan, ja Presentationsiin, eli mikä se on suomeksi? Esittäjä. PowerPoint. No niin, PowerPoint se kai sitten suomeksi on, mutta siis tarkoitus on, että kun nykyisin nämä toimii ainoastaan, jos olet yhteydessä internettiin, mutta nyt ne muuttuu semmoiseksi, ja ensin muuttuu tosiaan Google Docs semmoiseksi, että jos sun internetyhteys tipahtaa, niin se ei häviä kuin pieru saharaa, vaan sitten se huomaa, että jaha, tämä ei olekaan enää internetissä kiinni, ja se osaa ruveta tekemään kopioita siitä sun dokumentista sun kovalevylle. Ja sitten, kun sä huomaat, että jaha, tässä on taas toimiva internetyhteys, niin sitten se seuraavan kerran synkronisoi sen. Eikö tämä ollut aikaisemminkin? Ei ole, kato, kun Google teki tämän heti sen jälkeen, kun ne kuuli Salosta tuommoisen päätöksen, että ei saa käyttää naapureiden niin VLAN-verkkoja. Niin, kun niin joo, se on, kato, joo, sitä mä, että kun olen Google-kirssiä aikaisemminkin käyttänyt, mutta se on tämä Readerissähän ollut tämä, että siihen pystyy lataamaan 2000 uusinta uutissyötteartikkelia niin offline-lukuun. Sitä olen joskus käyttänyt. Mutta sitten mä opisin miettimään, että kun olen käyttänyt Google Docsia, olen käyttänyt hyvinkin paljon ilman nettiyhteyttä, mutta siis se kai, mikä se juttu on. Se niin on siinä selaimessa auki, niin se on ihan. Niin, mutta se juttu ilmeisesti on se, että silloin ennen, jos sä oot käyttänyt sitä ilman nettiyhteyttä, niin se ei tallenna sitä, mitä sä oot tehnyt. Nyt sä pystyt jopa tallentamaan sen, mitä sä oot tehnyt siinä aikana, kun sä et ole internetissä kiinni, mikä ainakin minun uskoakseni on aika olennainen toiminto. Kyllä. Tai nyt selvisi Erkallekin, minkä takia sillä on kadonnut kaikki dokumentit. Niin. Damn. Tässä loppuu hyvät tekosyyt kohta. Siis sitä edelleen. Ja siis tämä kylläkin vaatii, että täytyy asentaa Google Gears, tämä systeemi, mikä justiinsa sallii näiden käytön. Niin, sallii tämän käytön myöskin ilman internetyhteyttä. Sitä mä en tiedä, että pystyt sä niin kuin avaamaan dokumentteja tai avaamaan sen Googlen kirjoitusohjelman silloin, jos sä oot tai et ookin internetissä, vaan vaatiiko se sen, että kun sä aloitat, niin sun täytyy olla joka tapauksessakin internetissä. Eikö se käytä selainta, että luulisi kyllä, että se vaatii kyllä, että sun täytyy sen alussa olla. Eli se sitten jonkun version siitä tallenna sun kovalevylle. No sekin tietysti. Ja avaa sitten. Toinen, mitä voi kysyä, että käyttääkö tätä kyseistä ohjelmaa tuolla Sony PMG:ssä? Niin. Sinä ei ainakaan kävisi niin nolosti, kun on käynyt Sony PMG:lle nyt, koska Google Docsin käyttöhän on ilmaista. Kyllä. Sen sijaan, hetkinen, Point Dev ohjelmien käyttö ei ole ilmaista, vaikka Sony BMG niitä ilmaiseksi onkin käyttänyt. Sony BMG tosiaan sille kävi nolosti. He ovat käyttäneet piratisoitua versiota tällaisesta, tässä ei sanota mikä sen ohjelman nimi on, eikä että mitä se ohjelma tekee, mutta joku Sony BMGn työntekijöistä oli törmännyt siinä hankaluuteen ja totesi, että otanpa yhteyttä yhteyttä tekniseen tukeen. Teknistä tukea saadakseen piti antaa rekisteröintikoodi, ja rekisteröintikoodi olikin sitten sellainen, joka tiedettiin olevan piratisoitu koodi vuosia sitten. Ja nyt Sony joutuu ostamaan tuon kyseisen yrityksen. Onko näin? No niin, se, eikö se oli ratkaisu? No tietysti se voi olla, mutta mä en tiedä, Sony BMG on semmoisessa tilassa, että en tiedä, että onko niillä varaa ostaa tuommoista. Mutta tota noin, siis sitä mä en sitten, mä oon miettinyt sitä, että eikö niin tietysti. Sony BMG ilmeisesti ei koskaan ostanut tätä, kun mä mietin aluksi sitä, että olisiko käynyt sitten silleen, että Sony BMG on joskus ostanut sen lisenssi ja niiden rekisteröintikoodi on sitten levinnyt sen jälkeen. Mutta tietysti hän näkee, että onko Sony BMG koskaan edes ostanut sitä lisenssiä. Jos ne ei ole ostanut sitä lisenssiä, niin sittenhän se on asia selvä. No varmasti ne tässä vaiheessa on nyt hankkinut sen lisenssin. Onko ne alun perin musta olisi hauska, jos mennyt jotenkin harvasti, niin olisi oikein vältellyt tätä, että niin ne ei lataa sitä netistä, vaan olisi mennyt vaikka jonnekin Puolaan varsovalaiseen torikojuun, mistä sitten käyneet hakemassa semmoinen piraattilevyn oikein. Nyt muuten täytyy mainita ihmiset, jotka kuuntelee tätä podcastina, että tiedä mitä menetätte, koska tuolla Streaminetin chatissa keskustellaan juuri siitä, että kuinka kauan leipäkoneella leivän valmistus kestää. Niin siis tässä on nyt suuri väittely, eli siis tämä on aivan selvää, Janne. Teidän vanhemmilla on ollut semmoinen joku tunnelmallinen, tunnelmallinen leipäkone, joka on leiponut ja aiheuttanut niitä aromeja 17 tuntia, kun taas minun vanhemmilla on ollut tämmöinen varmaan pihiversio, joka on säästänyt sähköä. Jotta sen laitteen hinnan saa kuollutettua paljon nopeammin kuin mitä toi voitto, jos olisi nyt ostanut Janne semmoisia. Janne isovanhempien laitteessa niin ei ollut töpseli seinässä. Mutta joo, siis tämä nyt on ei tämä nyt ole mikään valtava uutinen tämä Sony BMG-juttu, mutta tämä on semmoinen hauska näpäytys näille, koska nämähän kovasti ovat aina piraattien perässä. Niin. Ja mitä muuten tulee piraatteihin, niin melkein piratismia on MySpace Music -musiikkikauppa. Miten niin melkein? No sanon näin sen takia, että MySpace Music, mä alun perin en meinannut edes ottaa tätä asialistalle, koska siis jälleen yksi digitaalinen musiikkikauppa niiden miljoonien joukkoon, jota on, jo on, ketä kiinnostaa. Mutta siis MySpace Musicissa se diili on tehty siis neljän ison levyfirman kanssa. Kenelläkään muulla ei ole sinne asiaa, eli siis indie-levymerkit ja indie-muusikot eivät saa myydä siellä musiikkiaan. Ja tämä sopimus on semmoinen, että siis mistään muusta internet-musiikkikaupassa ei artisti saa niin pientä osuutta kuin MySpace Musicin kautta ostettuna. Minkälainen on se systeemi, millä etsitään sitä musiikkia? Kun ainakin MySpace on aika hankala navigoitava, vaan pitää tietää aika tiukkaa, että mitä haluaa. Varmaan se on ihan sama. Että kyseessä on siis huono palvelu siltäkin kannalta. Onko joku nähnyt semmoista niin kuin tyyliin musiikkikauppaa, missä olisi, niin kuin, mä olen tannut aikaisemmin tästä mutista, mutta musta niin kuin, joku aituneessa on ihan sietämättömän vaikea etsiä sitä mitään. Niin kuin, meinaatko? Eikö se hakutoiminta vaan siihen? Niin, mulla on. Minä haluan selailla, siis mä haluaisin sille niin kuin kävellä. Niin kuin. Mä kävin tuossa Turussa silloin viime viikolla, kun en ollut paikalla, ja Henrik syyllisti minua, kun en ollut paikalla. Kävin, oli semmoinen kasiraituri vai kasiraita, vai mikähän se on semmoinen musiikkikauppa näin. Ja mä en ollut pitkään aikaan käynyt levykaupassa, ja se oli oikein tunnelmallinen paikka, ja ostin sieltä itse asiassa American Gothic EP:n Smashing Pumpkinsilta. Mutta ne oli ihan haltiossa, niin, koska sillä oli niin mukava etsiä musiikkia. Siis niin. Mä oon aina sanonut, että tämä on se seikka, mikä pelastaa fyysisen musiikkikaupan ja etenkin pienet levyliikkeet, että se on ihan totta, se on ihan eri asia mennä ostamaan musiikkia kauppaan, kun on hakea iTunesista. Niin, mutta kyllä mä tykkään monesti aina, kun mulle tulee extemporeja, että mä haluan sitä joku biisi, niin sitten mä vaan iTunesin, ja sitten se kohta tulee, putkia pitkin, ja sitten mä voin kuunnella sitä. Ja mä en ole saanut kenkiäkään jalkaa siihen ajan. Ja siis et. Kyllähän iTunes Music Storeissa on myös tota, siellä on tämä selailutoiminto, jota mä oon joskus käyttänyt, eli sä saat niinku ihan listauksen kaikesta. Mutta se pitäisi ehkä olla semmoinen virtuaalinen, missä on hyllyt, missä on coverflowt ja aakkonen järjestys. Ja... Eiköhän ne coverflown sinnekin kohta, ainakin Applen tuntien, kun ne joka paikkaa sitä laittaa. Ongelma on se, että niin coverflowssakin on se, että kun sä lähet näin, niin sulla on niin se tietty järjestys ja sitten sä nappailet niitä näin. Ja, niin mä niin haluaisin sen, että niin kuin, niitä coverflowta olisi silleen, niin kuin, ihan tuhottomasti yhtä aikaa. Niin, että sä voisit yllättää. Niin, että mulla olisi vaikka, no, ihan niin kuin esim. Musiikkikaupassa näin, niin mä niinku, en mä yhtä riviä niinku napsuta läpi silleen. Tietää niinku silleen CD-leviä läpsytellä hyllyssä silleen. Mutta siis kyllähän sä saat näitä, kun siis menee tänne. Kolme yhtä aikaa niinku riviä käyn läpi aina siellä. Kolme yhtä aikaa? Mä luulen, että miehet ei pysty miettimään kuin yhtä aikaa kerralla. No, et sanonutkaan, että se miettii, se pätää kolme. Mutta siis täällähän on kuitenkin tämä browse, vai en minä tiedä millä kielellä sä sitä käytät. Onko sitten suomeksi selaa, mutta tännehän tulee ihan niin kuin listausmuodossa, että mitä täällä on, ja voi sitten valita, että mitäs minä haluan. No jos minä haluan vaikka Regional Mexicano, niin sitten täällä tulee lista artisteja, joita mä voin selata. Ja kyllä mä oon tälleenkin täältä joskus löytänyt jotain, että enpäs muistanutkaan, että tuostakin pidän. En kylläkään Regional Mexicano osastosta täytyy myöntää, että se ei ole minun taas paljon. Se on vähän hankalaa, kun se on niin kuin, mä just niin kuin liikaa tekstiä, että musta on niinkin vanha niitä kansia. Koska se on totta, ja siis mun mielestä tämä on erittäin hyvä syy mennä sinne levykaupaan. Mä käyn levykaupoissa lähes viikoittain. Voisi yhdistää tämän sillä tavalla, että tämmöinen iTunes-kaupa, missä on pelkkiä kansia, siellä on niitä levyjä, kun sä ostat ne, niin ne kopsahtaa sitten kotona ladattavissa. Tuossa oli pari viikkoa sitten kymppiuutisissa tai jossakin, niin siitä käytettyjen levyjen kaupasta Jenkeissä, joka oli ihan sairaan iso bisnes. Mm. Siis LP-levyjä ja noita. Siellä oli niinku kävijöitä ihan hemputisti. Kyllä, kyllä. Tykkäs ostaa. Joo, sehän on käytetty levyt, on kans yksi, mitä sä et voi ostaa käytettyjä digitaalilatauksia. Osta multa vähän kuunneltu MP3. Kato tätä, kato näitä soittokertoja, mitä tässä on, hei. Mä voin tehdä siihen efektiin, jolta se kuulostaa vähän niin kuin LP. Eatonesishan nyt nousi, eikö se noussut tämän Walmartin ohi se, kyllä. Jenkeissä? Eli Jenkeissä iTunes on musiikkikauppojen numero yksinen niin kuin liikutetun tavaran suhteen, mutta sitäkään mä en nostanut tähän asialistalla varsinaisesti, koska tuli semmoinen, että no ei se... Tuona ei kiinnosta. Mutta joo. Mutta miten muuten iTunesiin tulee, niin nyt jo 2/3 Euroopasta voi ostaa iTunesin kautta TV-ohjelmia. Mitä? Toisin sanoen Saksa on saanut. Hei muuten täällä, kun täällä on kuvakaappaus siitä, niin täällä on TV-ohjelmien kohdalla on Coverflow iTunes-kaupassa, joten ehkä se on tulossa musiikinkin jossain vaiheessa, mutta siis kyllä nyt, niin Briteillähän tämä on ollut jo aikaisemmin, nyt Saksalla on myös TV-ohjelmat iTunesista. Ja eikö sitä tarkoita 2/3 Euroopasta, koska perinteisesti ihan Applelle Eurooppa on yhtä kuin Britannia, Saksa ja Ranska. Eli sitten kun se saadaan Ranskaankin, niin sitten koko Euroopalla on televisio-ohjelmat iTunesissa. On se niin väärin. Kaksi euroa jakso, joo. Siis hetkinen, 2 euroa tai... 2,49. Mä otan mieluummin se 2 euroa. Joo, niin minäkin. Joo, siis edelleen... mä erittäin mielelläni kansanakisin tämän Suomessa, koska mä katon tietokoneella DVD-bokseissa ja muissa TV-tä. Justiinsa sitä, mitä mä haluan, milloin mä haluan, niin kyllä mä voisin nähdä itseni kuluttamassa paljonkin rahaa TV-ohjelmiin iTunesin kautta. sehän on periaatteessa Suomesta mahdollista. Mä en tiedä, että saako tätä kertoa. Eikö sä kertonut? Totta kai saa. Varmaan mä oon kertonut, mutta nyt mut hirtetään vähintään tämän jälkeen. Niin se oli se, kun se sen eBayn kautta. Lippuja. Niin, joo. Että vaikka ne euroiksi tulisi Suomeen, niin se voisi olla halvempaa kuitenkin ostaa eBayn kautta niitä lahjakortteja. Ja avata sitten tili tonne iTunesiin ja kertoa niille, että sulle on luottokorttia, kun sä oot varmaan menettänyt luottotiedot tai jotain. Ja sen jälkeen tietenkin sun on pakko saada lunastaa se sun lappus. Mm. Niin sit sä vaan meet jonnekin nettiin ja otat jostain jenkkiosoitteen ja lärväset sen sinne. Ja hyvin tulee Apple TV, se ei Full HD, mutta HD-matsku. Ei, tiedätkö, sanonut mitään. Mä en luulta, että sun laajassa kaistassa jotain niin kuin vikaa, koska se pitää tuommoista ääntä. Mitä ääntä? Ääntä. Lataat jotain, niin tulee semmoinen vum. Vum, vum. Mulla muuten tulee. Se on, mä en tiedä, onko se velho-efekti. Mä aina välillä yöllä melkein herää siihen, kun tulee. Ois mutta kyllä hieno, jos se... Joni 10 kysyy chatin puolella, että paljon ne TV-ohjelmat maksaa, joten sanotaan vielä, että siis 2 euroa tai 2,5 euroa on se hinta. Mitä on 2,5 euroa? Hä? No HD-matskut on kalliimpia. Niin, mutta siis nyt puhutaan TV-ohjelmista Saksan iTunesissa. Joo, mutta sitten jos ostaa kausikortin, niin on halvempaa. Joo, niin. Et se on se, että sitten sä saat sitä mukaan aina uuden jakson niin kuin koko tuotantokauden ajan. Noillahan oli ongelma siinä, kun monet oli ostanut näitä kausikortteja tai kausitilauksia tänne iTunesin jenkeissä, ja sitten tuli käsikirjoittajien lakko, mikä tarkoitti, että useat TV-sarjat jäi torsoksi. Eli niillä oli paljon lyhyemmät tuotantokaudet kuin mitä yleensä, niin ne joutu korvaamaan niitä sitten maksamaan takaisinpäin. Niin kuin Saksassa ollaan, niin jo tosissaan tämä duppaaminen. No siellä on ne dupatut versiot sitten, että emme suosittele kenellekään. Siis mä en ymmärrä että minkä takia Keski-Euroopassa on toi dubbaaminen ollut niin iso, koska mun mielestä se on ihan hirvittävää. Tiedäthän sä, miksi sitä Suomessa on se virallinen syy? No kallista. Meillä ei ollut rahaa siihen joskus. Siis, onko noin? Joo. On. Ai jaa, siis mä... Se oli halvempi tekniikka laittaa se teksti siihen kuvaan, kuin että joku olisi puhunut siellä. Joo, siis kun mä muistan, että siitä tehtiin joskus periaatepäätös. Varmaan alun perin oli noinkin, mutta sitten jossain vaiheessa mun muistaakseni Yleisradiossa tehtiin, mä oon lukenut jostain, että Yleisradiossa tehtiin periaatepäätös, että Suomessa ei dupata kuin lastenohjelmia. Ja Suomi taisi joskus voittaa siitä joskus palkinnonkin, että täällä ei dupata. Ja Virossahan on laki, joka kieltää kaiken duppaamisen niin lastenohjelmista kuin mistä tahansa. Se on yksinkertaisesti kiellettyä. No jos kuuntelee, miltä Eesti kuulostaa, niin se on ihan hyvä laki. Menee uskottavuus. Matlock Eestiksi. Mutta kyllä lastenohjelmissakin välillä, kun joku tulee noita koripallo-ohjelmia, missä on piirrettyjä ja sitten jotain, mikä siellä olisi joku Michael Jordan tai joku niinku ihan elävänä itsevään piirrettyjen kanssa. Niin sitten kun se heittää Suomeen esiin, niin on se vähän niin kuin... No onhan se, mutta siis mä ymmärrän sen vielä lasten ohjelmissa, varsinkin jos se on hyvin tehty. Tietysti nämä, mitä Maikkarilta näkee, nämä 3 euron duppaukset, mitä siellä on, niin nehän on ihan lapsia ei saisi. Sen täytyisi olla ihmisoikeuksien vastaista laittaa lapset kuuntelemaan semmoista, mutta... Eläiset dissaa Maikkaria. Sanotaan, että mä en dissaan Maikkaria, mä dissaan sen Verne, taisi olla sen yhtiön nimi, joka tekee just nämä niin kuin mahdollisimman halvalla. Ja ne on ihan karseen kuulosia, kun niillä on 3 näyttelijää. Ja sitten kun on enemmän hahmoja, niin sitten ne vääntää ääntään silleen, että niistä niiden sanomisista ei saa mitään selvää. Ja siis huolestuttavaahan on, että Ylekin on nyt ulkoistanut duppauksensa. Ja mä pelkään, että siinä käy niin, että ne kilpailutetaan niin alas, että sinne tulee ihan yhtä paskalaatuiset nuo duppaukset. 3 on 2 enemmän, mitä on turkkilaisissa duppauksissa. Siellä on se yksi ja sama ja vetää ne kaikki ruoat. Just. Jossakin maassa ole sille, että kun on tekstitykset, niin siinä on semmoinen värivaihtelu, joka kertoo aina, että kuka kertoo erotetaan. Niin, nimenomaan. Mä muistan, siis tekstitvn tekstityksissä se oli. Muistan, että mä katsoin, kun silloin kun mulla oli vielä TV ja siinä oli tekstitv, niin usein tuli FSTn ohjelmia. sitä varsinkin dokkareita niillä tuli paljon, ja niitä ei ollut tekstitetty suomeksi, kun sitten tekstitevän kautta, niin niissä oli se, että se väri ilmasi, että kuka puhuu. Ja niin se taisi olla myöskin suomenkielisissä ohjelmissa, jotka oli niin kuin kuulovammaisille tekstitetty. Mä muistan aina, kun mä katsoin ensimmäisiä kertoja salkkareita, niin mulla oli siinä, kun Seppo Taalaisma tuli, että kato Alfred G. Quack tulee tuossa noin. Se oli sen Ankka-ohjelma kakkosen joskus. Joo, se oli hieno. Se oli mahdollisimman psykedeellinen. Oli hyvin, tota noin, niin, hyvin vaikuttava ääni. Että mä olin hyvin pettynyt siitä, että mä näin sitten Seppo. Tätä nyt Seppo on symppis. Onhan totta kai, kyllä. Terveisiä vaan, kun kuuntelet meitä. Joo, Seppo on terveisiä. Siis mulle harvoin tulee semmoisia hetkiä, että jos mä näen jonkun julkiksen, niin mä oon silleen, että wow. Mutta mä näen viime perjantaina, kun mä olin Ylellä, niin mä näin siellä kulki Oiva Lothander, ja siitä mä olin silleen, että jumaliste, se on makea tyyppi. Siis onko se, joka teki ne digiboksen mainokset? Eikä ole. Kuka se on? En mä tiedä, mitä se on viime aikoina tehnyt, kun en mä ole nähnyt telkkaria moneen vuoteen, mutta siis se on tää, sanotaanko, runsaskasvuinen vatsanseutuvilta tämä isokokoinen näyttelijä. Ja mä muistan sen erityisesti, se oli jossain TV-elokuvassa, se näytteli Sibeliusta. Joo, ei se sama kaveri. Muistatteko te, kuka se oli, joilla on telkkari, mäkin katsoin aina naapurin luona, niin se, joka oli siinä digiboksimainoksessa, että kun ne heittää sitä telkkari ulos ne nuoret sieltä, niin se sanoi, että digi. Digi. Kuka se on? Sehän on tässä kotikadussakin tämä. Suviko ties muuten kertoo, että Oiva Lothander on Raidin poliisipäällikkö, jos joku tuntee sen siitä. Ah, se keis. Joo, no se on kova jätkä. Joo, se on hyvin se on yksi, se on harvoja, tai voisin sanoa melkein peräti ainoita suomalaisia televisionäyttelyitä, jotka on oikeasti niin kuin vaikuttavia, että se saa niin kuin oikeasti sen homman toimimaan. Onko kellään muulla semmoista ongelmaa, että kun on tämmöisiä dubattuja lastenohjelmia tai piirrettyjä, niin mulla on ihan älyttömän vaikea saada niistä selvää, mitä ne puhuu. Kun on niin kimeä äänisiä yleensä ne ääninäyttelijät. Niin. Ei siis mistä puhut? Sori, mä en kuulu alkuun. Siis jotkut niin kuin dubatut tämmöiset lastenohjelmat. No niin, siitähän mä just puhuin, että ne on ne 3 markan tai 3 euron äänitykset, niin ne on paskoja just sen takia. Selvä. Niillä siis ei ole yksinkertaisesti niin paljon näyttelijöitä, niin niiden on pakko vääntää ääntä niin paljon, että niistä ei saa enää selvää. Otetaan muuten tähän väliin, että kyseessä on Sulevi Peltola, joka on... Joo, niin oli muuten, Sulevi Peltola. Mä joskus jollekin asiakkaalle esittelin entisessä duunissa niin digiboksia, niin tämä asiakkaalle soi puhelin sen vastaan, ja sitten se ottaa luurilla, että se on se digi-digi-kaveri, kun soittelee. Mutta me ollaan käsitelty aiheet. Onko paskoja aikataan linkkejä tai muita vinkkejä? Mä itse asiassa voisin mainita mulle 2... Sampo-pankki. Se on linkki-vinkki. Mä voisin mainita, että mielenkiintoinen uutuus, jonka lopulta siis muistan, että Hannes, yksi meidän kuuntelijoista, on mua yrittänyt saada sitä kokeilemaan ties kuinka kauan, mutta mä en ole vaan jotenkin... kun mä en ole jaksanut tai sitten on tullut, no et ei nyt jaksa, mutta sitten Kalatalous Jussikin rupesi mulle siitä hehkuttaa, niin mä mietin, että no kokeillaan nyt, niin tämmönen kuin OOVOO, löytyy muistaakseni osoitteesta OOVOO.com, ja tää on tämmönen kuva, tai taas yksi tämmönen niin kuin kuvakonferenssiohjelma. Videochatti. Niin, videochattiohjelma, ja kokeilin sitä nopeasti Kalatalous Jussin kanssa, niin se kyllä kieltämättä sen kuvanlaatu ja sen muutenkin toiminta on huomattavan paljon asiallisempaa kuin esimerkiksi Skype-videon kanssa. Skype-videohan ei pysty edes tekemään konferenssia. Ei ollut paljon viivettä edes. Niin tämä oli niin kuin hyvä linkki, eikä paskille? Tämä oli hyvä linkki, tämä oli niin kuin vinkki. Pujankulma, tämä oli Henrik suosittelee. Joo, mä oon miettinyt sitä, että jos joskus tehdään jonkun merkkitapauksen johdosta Puhujainkulmaa videona, niin se on semmoinen, että siinä kun jos kaappaa sitä videota ja muuta, niin se on niin hyvä se kuva, että sitä kehtaa jo levittää ihan semmoisenaan, että... Oliko se sekä PClle että Macille? Juu, sen takia mä en ole aikaisemmin sitä kokeillut, koska se oli ainoastaan Windows XP:lle, mutta nyt se on niin Macille, Linuxille kuin PClekin. Että se oli muistaakseni ovo.com. Kyllä, sieltä se löytyy. Sielläpä se. Joo. Mulla oli joku semmoinen, mikä oli hieno löytö, mutta mä en muista. Mun on pakko hehkuttaa tässä, vaikka tätä nyt on hehkutettu tässä pitkin paria viikkoa, ja siitä käydään jonkin verran keskustelua, ja voi olla, että sun osa sen tietääkin, mutta sitten taas löytyy ihmisiä, jotka eivät sitä tiedä ainakin, mulla on se keskustelu, niin mitä olet tienneet. Eli suomalainen hieno palvelu kuin tvkaista.fi, josta käydään tällä hetkellä keskustelua, onko se laillinen vai laiton. Mutta minua ei kiinnosta se, vaan se, että se on aivan loistava palvelu. Paljonko se maksaa? Se on se kokeilu viikko, joka on 5 euroa viikko, ja sitten siellä on erilaisia tarjouspaketteja, mutta tosiaan siis tämä keissi, että se nauhoittaa näitä ilmaisia kanavia 2 viikkoa sulla koko ajan jatkuvalla syötöllä, eli 1, 2 MTV3, SubTV, Jimi, Yle Teema sekä FST, ja jos jää joku ohjelma katsomatta, niin voi hypätä vaikka edelliseen viikkoon, klikata ohjelmaa, alkaa katsomaan sitä. Ja nelosen kyllä nauhoittaa kanssa. Kyllä, nelonen, jos jäi tuosta listasta mutta, pois. Kyllä, niin, mä joskus perehdyin vähän tuohon, kun siis tosiaankin voi katsoa myös ulkomailta, ja sen takia sitä kanssa mietitään, että onko se laitonta. Niin mun mielestä tuossa oli vähän ei niin asiakasystävälliset, eli siis ideahan on se, että jokaisella ihmisellä on oltava se oma viritin, että se olisi niin kuin laillista. Mm-hmm. Ja noillahan on silleen, että sulle on oma viritin jossakin. Mm-hmm. Ja sä maksat sitä niin kuin osittaismaksulla. Mm-hmm. Mutta jos sä jossain vaiheessa katkaiset sen maksujutun tai jotain, eli et maksa jotain laskua automaattisesti sinne, tai mitä siinä nyt oli, mä en muista ihan miten se tapahtuiko se tekstiviesti vai miten se oli, niin sitten se keskeytyy ja laite menee heille takaisin ja bla bla bla ja bla. Siellä oli kyllä jossakin sopimukset, katsotaan löytyykö ne jostakin tästä. Kyllä varmasti, mä veikkaan, että eikä siinä vaan kierretä juurikin tätä kysymystä, mistä oikeasti tässä niin, että sitä ei olisi tarkoituskaan koskaan myydä niitä nauhureita vaan. Näin mä ainakin itse luulisin. Mä ainakin itse katson tämän palvelun vaan semmoisella, että mä maksan näiksi määrä kuukausia siitä, että mä voin onko sulla toi? Mitä. Mulla on toimisen palvelu, kyllä. Toimiiko hyvin? Ja toimii kuin junan vessa. PS3 on pieniä häikkiä PS3 kanssa, mutta esimerkiksi PS3, kun läsäytän sen tuohon kuvaruutuun, niin ihan kuin katsoisin normaali telkkari. Junan vessahan haisee. Ja se on hyvin epäkäytännöllinen käyttö. Toimii. Se toimii siinä omassa tehtävässä. Siis katsotko sen niin kuin PS3 vielä niin kautta? Esimerkiksi ei. Joo. Siis niillähän on sillä tavalla, että mä saan sen niin kuin PS3 toimimaan. Klikkaan sitä ohjelmaa, minkä haluaisi alkaa sinne suoraan striimaamaan tuohon telkkariin. Ja oikein nätistä tulee. Oikein nätistä. Pitäisikö, se on tarjous 1 viikko nyt vai 5 euroa? Pitäisikö kokea? Joo. Kyllä kannattaa. Mun mielestä kannattaa testata. Uudellisen. Ja sitten tosiaan kannettavassa ja muussa myös nämä kelaussysteemit on. Ne toimii missä vaan. Missä päin maailmaa vaan. Nimenomaan se toimii missä vaan. Eli mä itse tätä haluan testata, kun lähden taas tässä loppukuusta niin Norjaan 3 päiväksi, niin pystyn siellä hotellissa katsomaan sitten. Mikä se aikaviive siinä on, että jos haluat liveä 10 uutiset katsoa, niin monelta voit ruveta katsoa minuutin yli ja sitten striimata sitä minuutin myöhässä. Sanotaanko näin, että se menee niin, että se tulee pikkasen sen jälkeen, kun se ohjelma on lopettanut. Ei heti edes siihen perään. Että sanotaan, että varmemmin näkee ne ohjelmat, mitkä on, niin kuin ei edellinen, mutta sitä edellinen, niin on jo siellä katsottavissa. Mä en tiedä, kuinka nopeasti niitä tekee. Että se tulee niin kuin klikattavaksi, mutta kun sitä klikkaa, niin siellä lukee, että käsittely on tällä hetkellä kesken, tai mikä se nyt onkaan se tekstimissä. Pitikö tässä niin kuin nauhoittaa vai oliko se kaikki? Kaikki menee automaattisesti, jos sä haluat. Tämä saunalahella oli tämä... Joo. Saunavisio, niin siinä ei ollut sitä mahdollisuutta. Ei. Ja tässähän on sekin, että jos taas esimerkiksi kahden viikon aikana sulla tulee joku ohjelma, minkä sä haluat säilyttää enemmän kuin se 2 viikkoa, niin klikkaat vaan yhtä nappulaa ja silloin se siirtyy sinne niin sanotusti sun omaan boksiin, jossa se on sitten nautettuna yli sen 2 viikkoa. Mutta Niin saunalahessahan se piti ennakkoon itse valita, minkä haluat, että nauhoittaa, ihan niin kuin se laite olisi ollut sulla kotona. Joo. Että jälkikäteen et voinut tehdä mitään. Tässä voit laittaa vain ennakkoon ne kanavat ja sitten ne on sulla. Eikö saunavisiossa, siitähän ei ilmeisesti Yle ole vetänyt niin hernettä enää. Ei, koska se piti ennakkoon painaa se. Joo, ja siinä taisi olla sille, että niillä ei ole välttämättä virtualisoitu se laitekaan. Eikö se ollut fyysinen laite, minkä saat kotiin? Joo, mikä tuli kotiin kyllä. Koti oli fyysinen, no niin vähän se meni. Mutta se tuli laajakaistan kautta sitten se, että se ei tallennut. Periaatteessa siinä ei ollut tallennuskapasiteettia siinä boksissa, vaan se tallennus tapahtui sinne. Joo. Ja sitten oli paljon isompi tallennustila kuin noissa nykyisissä digiboksissa. Kyllä. Ja siinä oli se ongelma, että sä pystyt katsomaan vain sillä boksilla. Nyt mä voin katsoa millä tahansa tietokoneella, omilla tunnuksilla. Mistä tahansa. Niin. Kukaan kokeillut sitä Slingboxia? En ainakaan minä. Niitä ei taida Suomessa saada. Siis Sony. Kyllä, saa. Kyllä niitä saa Suomessa. Oli se oli tonnin paikkeilla hinta. Hinta taas olla se ongelma. Siis, siinä on sen saa kanssa niinku kännykkään, niinku S60-senkin pyöri etäkäyttöön sen. Se oli sinällä ihan niinku hauskana se ajatus, että sillä pystyy sitten niinku vetämään reissun päältä, niin jos sulla on koneellakin vaikka matskua, niin katselemaan, mutta tietenkin senhän sakikkaa tuo aina muutenkin. No sen verran haluan muistuttaa teiltä tässä, että jos haluaa kokeilla sitä ja unohtuu esimerkiksi viime viikolla katsoa jotain, niin se alkaa periaatteessa nauhoittamaan siitä hetkestä, kun se ensimmäisen maksun tekee. Eli vain siinä päivästä eteenpäin sitten taas. Sitten ei voi niinku tehdä sillä, että upsia, viime viikolla otetaan se 5 € ja katsotaan se homma pois. Niin, että mun pitää nyt, jos mä maksan 5 € niin se on tästä lähtien sitten se nauhoittelee kyllä jotain. Kyllä, huomenna voit katsoa sitten tämän. Ja sitten maksukanaviahan sinne ei mitenkään voi lisätä. No se oli mielenkiintoista, että kun menee sinne kanavat, niin sieltä löytyy esimerkiksi maksi. Mitä? Ja olen testannut sieltä kyllä nauhoittaa, mutta se ei kyllä heti niin. Jos sä maksat jonkun ekstra maksua sitten kenties. No mä en tiedä, että tässä oli paljon kysymysmerkkiä. Se kyllä nauhoitin sinne, mutta mä olen yrittänyt sitä katsoa, niin se ei sitä näyttänyt. Mutta se oli vähän mielenkiintoista, että löytyy nämä maikkarin lisäkanavat. Nyt pistän tämän häpeilemättömän mainostuksen poikki. Ihmiset voi siis mennä kylkäyden katsomassa. Se oli www.tvkaista.fi. Joo, siis kyllä. Televisio tulevaisuus. Joo, siis ei siinä, saa mainita ja saa puhua, mutta raja ainakin. Täytyy mainita tässä vielä, tuolla chatissa jatkuu keskustelu näistä paskoista duppauksista, niin täällä jopa englanninkielisen Wikipedian on päässyt Agapio Racing Team-niminen duppausfirma, joka kaatui sen takia, että ne teki niin paskoja hommia, mikä on mun mielestä aika hämmentävää, että sillä tavalla voi yksikään näistä yrityksistä kaatua, koska ne on halpoja, niin totta kai nämä kanavat sieltä mieluiten ostaa, ja täällä on Suviko lähetti jopa linkin sivustolle, missä on esimerkkejä siitä, kuinka karseeta se on. Mä laitan linkin tuonne ohjelmamerkintöihin, jos haluaa. Tekemään tuppauksen. No yhtään sen huonommin ei voitaisi tehdä. Tai itse asiassa voin sanoa, että yksi mahdollinen toiminta, mitä me ruvetaan Marjatan kanssa tekemään täällä, niin on duppaus niin kuin isommalla porukalla. Mutta tosiaan, kun Agapio sitten kaatui, niin Verne on ottanut nekin vähät itselleen, jota niillä ei aikaisemmin ollut. Ja mun mielestä Vernellä on joitakin hyviä, mihin ne on panostanut. Esimerkiksi mun mielestä tuo Pokemon on tehty ihan kohtuullisesti, mutta suurin osa niistäkin on, siellä on ne samat naamat, jotka pyörii, jotka vääntää sitten vaan tarvittaessa ääntä. Ja joskus ne vääntää niin kuin todella typerästi. Mä muistin jonkun sarjan, missä oli joku pikkupoika, jolla oli tehty kaikkein matalin ja raspisin ääni. Ja vanhemmilla oli oikein siloposkiset äänet, että välillä miettii, että katsoako ne sitä kuvaa tehdessään ollenkaan, mutta tämä on keskustelu, josta minulta löytyy kaunaa, vaikka kuinka paljon, joten jos ei siitäkään sen enempää. Erinomainen linkki. Okei. Okay. Cafepress.com kautta Erkka, puhujan kulma muki. Ei, kai sä oot edellisen jakson. Olen kuunnellut, mutta minä en välillä. Niin. Se on paska linkki, paska. Sieltä tulee väärä muki. Okei, hei. Sanotaanko nyt, voin sen verran Cafepressiä kehua, että mä lähetin niille tosiaan perjantai-iltana Suomen aikaan sen valituksen, niin sieltä oli tullut siis myös paikallisen viikonlopun aikana jo vastaus, jossa ne sanoivat, että he pahoittelevat ja lähettävät minulle oikein mukin, eikä mun tarvitse tehdä asian suhteen yhtään mitään. Ai, niin saat kaksi mukia. Joten siinä mielessä kunnia Cafepressille, mutta siinä on taas 3 lisäviikkoa, joita täytyy odotella. Ja sitä paitsi ne on piraattituotteita. Piraatti. Koska minulta ei ole lisensioitu. Semmoinen se Erkka on. Ensin se vie meidän Google-rahat ja sitten se rupeaa tekemään piraattituotteita. Se on tuhlannut kaikki Google-rahat. No se meni siihen satelliittiin. Sepä se. Suviko haluaa nyt kovasti, että mä laittaisin pätkän Flipperin tunnaria tähän loppuun, koska se on niin kauhean. Mä en tiedä, se ei varmaan ole Podsafe-musaa, mutta laitetaan pieni pätkä podcastin lopuksi. Flipperin tunnaria. Mä en muista sitä. Mä muistan, että mä oon nähnyt kyllä joskus tota noin TV:stä Flipper piirrettyä, mutta mä en muista yhtään kuinka hirvittävä se on. Onko Kalatalous Jussi kannattelevan chatissa, niin onko Kalatalous Jussilla jo Kalatalous Jussi stringit? Mä oon kysynyt. Jalassa. Mä oon kysynyt Kalatalous Jussilta. Mitä olikaa ostanut niitä? Tilahan pois. Mutta tähän lienee aika, kun on mainostettu ja on haukuttu ja on kehuttu ja on käsitelty, niin on hyvä lopettaa tämänkertainen puhujainkulma. Me palaamme asiaan ensi viikolla, mutta nyt on aika kiittää panelisteja Pörni, tak. Hannu, kiitos, ja Erkka. Kiitoksia. Ja teidän kotinne internetissä Pörnillä on palanen ajatusta. Niitähän on tuolla vaikka mitä. Erkalla on blog.erkka.com. Onkos Hannulla nykyisin kotia internetissä? No onhan mulla vaikka hannusaaskilahti.com. Oi et. Leipakone.com. Sen voi ostaa 1,4 miljoonalla eurolla. Dollareista. Okei. Käykö Visa? ei, kyllä PayPal mieluummin. Okei. Joten tämä kaikille tiedoksi, mutta tähän lopetamme tällä kertaa. Puhujainkulma on ohi. Meneillään oli kalastustyö, taivas pimentyi kuin yö. Lopetaa! Se on tuolla! Taistelin myrskyä nousevaa, vuorien kokoiset aallot haukkaa. Vesi pärski täysin suin, yllättäen meren tempauduin. Kun meren pohjan vajosin, jokin auttoi rantaan takaisin. Kun kaikki tuntuu vajoavan, ja maailma tuntuu hajoavan. Kun kaikki menee huonosti, sinä autat varmasti. Mustekaloista Katalin, määränpäät pahat on Dexterin. Hän ei tyydy mihinkään, kunnes kaikki uskoo käskyjään. Kun ongelma on kamalin, ystävä Flipper on auttavin. Rei ottis puppis vaan, aina ehtii myöskin auttamaan. Kun kaikki tuntuu vajoavan, ja maailma tuntuu hajoavan. Kun kaikki menee huonosti, sinä autat varmasti. Flipper se on. Koskisuomi.org.